राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 19 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रेकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम श्री विभूषितकरान्नवनीरदावत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरु सन्तुमलेभ्यो नमः महाभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः आज एक बात आई मन में अपने कहा कि अपने परमात्मा हमारे हैं हम मुसाफरी में हैं आज आई मुसाफरी है ही नहीं उनको आज मेरे मन में आई कि हम मुसाफरी में है ही नहीं अपने घर बैठे हैं एकदम बिल्कुल मुसाफरी की जो भावना है मुसाफरी नहीं है आज मन है मुसाफरी नहीं है अपना घर है अपना घर है कैसे है आप बताओ आज मन भाई के अपने घर पर बैठे हैं मुसाफरी की भावना है मुसाफरी नहीं है अपने घर पर बैठे भगवान ने अपना प्रकृति बताई भूमि आपन वायु खंग मन खंग पांच मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार प्रकृति तो आठ प्रकृति सिवा है क्या बताओ तेज वायु आकाश है मन बुद्धि इंद्रिया है अहंकार है और भगवान है और जीवात्मा है तो आप हाय जीवात्मा अपने सब जीवात्मा है पांच भूत है मन बुद्धि अहंकार है ये तो घर में ही बैठा हो तो मुसाफरी कैसे हुई आज आई मेरे मन में तो मुसाफरी आई कौन है तो घर में बैठे आप बताओ घर में नहीं कहाँ है आप और कहाँ है तो भगवान का स्वरूप है अपरा प्रगति भगवान का स्वरूप परा प्रकृति भगवान का स्वरूप अरे भगवान भगवान का स्वरूप अपने घर पर बैठे ठीक ठाक वह मैं वह मुसाफरी मुसाफिर मैं अपने घर पर है अपने घर पर बैठे घर पर खास अपने घर पर अपने घर बैठे हैं अपना ही घर है खास क्योंकि आपना प्रकृति भूमि आपदा वायु खग बनो बुद्धि अहंकार अहंकार तक घर में है तो अहंकार भी अपना है यहाँ का ही है कोई बाहर घर में ही है भगवान की अपरा परा प्रकृति भगवान का स्वरूप परा अपरा प्रकृति चंद्र चेतन प्रकृति है परा पर भगवान तो भगवान ही तो है सब जगह परिपूर्ण और अपरा प्रकृति परा प्रकृति जीवात्मा है वो सभी और परा प्रकृति पांच भूत है मन बुद्धि अहंकार है मुसाफरी है कहा हम तो घर पर है अपने घर पर, अपने घर पर बैठे मन भाई ने भी घर पर ही बैठे साहब भी घर पर, बताओ मुसाफिर क्या हुई? इसमें बाहर जाओ कठाई हो तो मुसाफरी हो जाए। भगवान ऐसे चीज है, आठ प्रकृति अपराप्रकृति जीव है, पराप्रकृति और भगवान है। परार अपरा दो प्रकृति भगवान है, भगवान का स्वभाव है, भगवान की आदत है, आदत है। इसमें एक ही बात है, अपरा प्रकृति को अपनी मानते हैं, ये गलती है। अपरा प्रकृति को अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते, ये एक गलती है, ये गलती है, खास गलती है। जो अपना नहीं माने, अपना भगवान अपना है, अपना प्रति भगवान नहीं अपना है, नहीं तो अपना नहीं है। पर अपने नहीं मानना, भगवान को अपना मानना, भगवान अपना है। भगवान ज्ञान से साक्षात अपना भगवान अंश थोड़ा ही है। जीव तो मम एव अंश, मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव तो मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है। तो केवल परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा हुए भाव हुए तो हमारा देश है, हम अंश है। ये तो बात सच्ची है, एकदम एकदम सब भगवान के है। बालक बालिका सब भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान का देश है। मुसाफिर तो भगवान से अलग होते तो अलग होते ही नहीं, भगवान से अलग तो कटोरे हुए हैं। भगवान ये अपना प्रगति है, क्षितिज पावक कर समीरा पंच रति दिया तो शरीर पंच है, जो भगवान अपना प्रगति है उसे सही में तो भगवान का स्वभाव है, स्वभाव है अपना प्रगति है। जीव आठ भाव स्वभाव, जीव भी अपना स्वभाव, पर भगवान भगवान है ही। अपने तो बिल्कुल भगवान के पास में बैठे हैं, केवल वृत्ति आई है, भूल ये गरीब होते अपना प्रगति को अपनी मान लिया, ये मान्यता गड़बड़ी गई है और कुछ गड़बड़ी दूर गई नहीं, दूर गई गए नहीं। भगवान के पास बैठे, भगवान के पास, भगवान के घर में ही है हमें। ये अपरा प्रगति अपनी नहीं है, अपरा प्रगति है केवल सेवा के लिए। आपके रुपये पैसे जितने हैं आपके नहीं है, रुपये से केवल सेवा के लिए समझ सेवा में लगाओ बस, और कोई मतलब नहीं है। ये चीज दी है, ये संसार की सेवा के लिए चीज दी है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, योग कहा तो बात अपनी अपनी अपने ही अपने, और क्या बताओ क्या है। अपने अपरा को अपनी माना ये गलती करी, अपरा अपनी नहीं है, या भगवान भी है, ईश्वर आदरणीय है, पूजनीय है, श्रेष्ठ है, अपना नहीं मानते भगवान भी। ये भगवान की अपराप्रति, पराप्रति भगवान के, है भगवान भगवान के। मैं दस बात आरम्भ नहीं मिली, तो ये हमारी प्रगति से भी भगवान के, भगवान हमारे, भगवान प्रगति भी हमारी। हमारे गलती ये करी कि भगवान से विमुख होकर जड़ प्रकृति के सम्मुख हो गए, ये इतनी गलती हुई। और बताओ, और बताओ, आप कोई बताओ। और तो हम घर पर बैठे चिंता से, भगवान के पास, भगवान हमारे पिता, हम भगवान बालक, भगवान हमारे पिता है। तो भगवान हम तो एक ही हैं, एक बताई थी ना, आपको याद होगा, भगवान का अंश जीव अंश नहीं हुआ, प्रकृति के अंश को पकड़ रहा है, इस बात से इसको अंश कहते हैं। अंश कैसे भगवान ही रह जाते, अपने में ही भगवान है, अपने में भाइयों को भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान की हम है, हम भगवान में थे, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, अलग हुए ही नहीं, अलग होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं, अलग हो सकते ही नहीं, ताकत नहीं किसी में अलग हो जाए, कैसे हो जाए, भगवान से अलग कैसे हो जाए, भगवान के स्वरूप है, भगवान ने कहना अपना प्रति कह दिया, इस वास्ते उन्होंने मान लिया, तो अपना प्रति आठ तो अपरा एक परा एक भगवान, तो परा भक्ति भगवान से अलग नहीं है, भगवान का स्वरूप ही है, यह कहलाती है प्रकृति का एक अंश अहंकार को पढ़ने से, और अहंकार से आप रहित है। क्या बात, मैंने जागृत स्वप्न और सुषुप्ति बताई थी, जागृत में स्वप्न में अहंकार रहता है, अहंकार सुषुप्ति में अहंकार लयित हो जाता है, हम तो रहते हैं अहंकार में, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, मैं सोया था तो मैं था, मैं भगवान से अलग नहीं, तो नवी हुआ दसिया हुआ, आप बताओ, अहंकार है वो लीन हो गया, अहंकार को पकड़ा नहीं तो भगवत स्वरूप भी हुए, उपनिषद में एक श्रुति आती है, आरह ब्रह्म मानो रोजाना भगवान के साथ में ये एक होता है, ऐसी श्रुति आती है, कहते होता है सुश्रुति में एक ही होता है, आरह रोजाना रोजाना भगवान साथ एक होता है, ऐसी श्रुति आती है, तो भगवान के साथ एक हुआ, भगवान हम तो एक ही हुए, मम एव अंश एक साक्षात अंश भगवान के, भगवान के अंश हम, भगवान के हमारे, हम भगवान के, भगवान सर है नहीं, ये सब संसार भगवान का स्वरूप, संसार संसार क्या है, भगवान का स्वरूप है, विराट भगवान है, विराट रूप से भगवान है, भगवान साथ हरदम साथ रहते हैं, भगवान है हरदम साथ है, केवल थोड़ी सी भावना उल्टी कर ली उसे दुख पा रहे, उसे दुख पा रहे हैं, और कुछ दुख पा रहे, समता पा रहे हैं, उल्टे हो गए उल्टे, अगर भगवान की तरफ बांध के देखे तो दुख है ही नहीं, आशा ही मन गई, हम मुसाफरी में ही नहीं, हम तो साक्षात भगवान के साथ में, भगवान की गोदी में है हम तो, और हम और भगवान एक ही है, भगवान के साथ एक है, नवा देश ही नहीं, नवा नवा गाँव होगा, तो आपने बताया तो पता लगा, हमारे नौ दिन थे नहीं, दस दस दिन नौ ही दिन है, एक भगवान है, भगवान परा पर परा प्रति भगवान का स्वरूप साक्षात, मम एव अंश केवल मेरे अंश है, प्रगति मिली हुई नहीं है, ये शरीर इन शरण में माँ बाप दोनों का अंश है, हड्डी है वो माँ का अंश है, माँ शरीर है ये माँ का अंश है, हड्डी है पिता का अंश है, इसमें दो है, हमारे खुद में एक भगवान है, मम एव अंश केवल मेरा अंश है, प्रगति अंश नहीं है, प्रगति बता दी आठ प्रकार और है मेरा अंश है, तो भगवान के साथ हम रहेंगे, अपने में ही भगवान है, ये जो चेतन स्वरूप है ये भगवान का साक्षात स्वरूप है, चेतन साक्षात भगवान का ही, केवल भूल है या अपरा प्रकृति को पकड़ा, ये भूल है, पता लग गया कि ये भूल है, बस इतनी बात है। भूल का ये कायदा है, भूल को भूल समझते ही भूल नष्ट हो जाती, भूल का कायदा ही यही है। कोई तरह की भूल हो, ठीक भूल को भूल समझे गहरा हो जाएगी, भूल मिट जाती, जाने मिट्टी। तो भगवान ही तो हुए, हमारे प्रभु है, सब जग ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है, बलो बलो नहीं कोई, जाति जैसी भावना तैसी भाव हो, भगवान का रूप, हम भगवान का रूप, सब भगवान, सब जग ईश्वर रूप है, बलो बलो नहीं कोई, सब जग ईश्वर रूप है, परा प्रकृति है तो भगवान का है, अपना है तो भगवान का रूप है, भगवान का भगवान रूप है, स्वभाव कभी भिन्न होता है क्या? हम क्या किया कि जल की प्रकृति को आदर दे दिया, ये गलती हुई, इतनी सी गलती है बस, और बताओ क्या गलती हुई, जल प्रकृति को आदर दे दिया, रुपया पैसा है, चीज वस्तु है, मकान है, माला है, ये बिल्कुल नहीं है, भगवान जी है, हम सदैव भगवान जी है, बहुत ही बात है, आनंद की बात है, भगवान गया हूं मैं, हमारे भगवान है, सब ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं को है, जैसी जिसकी भावना तैसी भलो, तो भावना एक कर दी, अपरा प्रकृति को अपने मान ले, इनको अपने मान ले, रुपया मेरा है, घर मेरा है, धन मेरा है, ये चीज मेरी है, मेरा कुटुंब है, ये है नहीं, अपना है नहीं, ठाकुर जी का, ठाकुर जी, ठाकुर जी का, ठाकुर जी, ठाकुर जी अपने, ठाकुर जी अपने, तो ठाकुर जी नाते सब अपने, ठाकुर जी के संबंध ये नाते तो सब अपने हुए, ये अपरा परा भगवान ही हुए, हम तो भगवान के रूप ही है। आज हम मन मारेंगे और वो सब है ही, वो नहीं, घर में ही बैठे, बिल्कुल घर में बैठे, भगवान के पास बैठे, भगवान में केवल अपना को अपने मान लिया है, भगवान ने ये संसार भगवान का है, अपना मान लिया, ये भगवान का है, अपना मान लिया, जैसे राज की वस्तु में पड़ी है उसको अपनी मान ले तो दंड मिलता है, उसको अपनी मान लो, राज भी अपना, रथ भी अपना, सरकार अपने हैं, तो अपने ही है, मुझे भी पुशा भाई है ही नहीं, सब अपना, सब अपना, हम उससे सुख लेते हैं, ये है संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है कि आप भूख लगती हो तब ठाकुर जी अन्न बन के सामने आते, ठाकुर जी और गुण है, गुण बताओ, प्यास लगती है तो जल बन के ठाकुर जी आते हैं, आप शीत लगे तो कपड़ा बन के ठाकुर जी आते हैं, और गुण है, जैसे मैंने पढ़ा है, मैंने पुस्तक पढ़ा है, तो दुगुण बताओ, हाँ भगवान ही आप है, हमारे भगवान है, केवल ऐसी बात याद रखो, सब भगवान है, ये हमारी नहीं है, ठाकुर जी की है, केवल सेवा करो, गुस्सा मत, अपने को गुस्सा हो, ऐसी बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया, हम कहते हैं मुसाफरी में, मुसाफरी में आप ही आए, आप ही, मैं कुछ चिंता नहीं गया, मैं कोई जानकर किया नहीं, आप मुसाफरी है ही नहीं, हम तो भगवान के साक्षात है, स्वभाव है, प्रकृति है, अरे आपकी प्रकृति है, आपने स्वभाव है, प्रकृति अलग, आप अलग नहीं हुए, आपसे अलग प्रकृति, इसको मेरा अलग कैसे करे, प्रगति मदद कर रहा है। विश्वास है भगवत स्वरूप है, भगवत रूप है, जो मन में आवे वो भगवान का रूप। तत्व चिंतामणि चौथे भाग में ये चारों तीन भाग कर्मयोग कर्मयोग स्वाभाविक है ऐसा बनाया है। तत्व चिंतामणि चौथे भाग में ये भगवत स्वरूप है, एक अंत बैठ जाओ। मैं ये बात बताई है, एक अंत बैठ जाओ, ये भावना करो कि मेरे चित्त में भगवान ही आवेंगे और जो आवेश हो भगवान है, दो भाग है। अब याद है चौथे भाग में, चौथे भाग में बात है कि जो मन में आवे भगवान ही आवेंगे, जो मन में भगवान आवेंगे ऐसे भगवान है वही मेरे मन में आवेंगे, आवेश हो भगवान अरे भगवान ही आवेंगे और आवेगा ही वहां से और है ही नहीं। सब बताए चौथे भाग में सुगमता का रहस्य, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग सुगमता का रहस्य। ऐसा नाम याद नहीं थी तो चौथे भाग में सुगमता भगवान ही है। संसार तो माना है, ये बात बताए, ये दम धार्य थे जगत, इधम जगत धार्य थे, जगत धारण किया है, क्या अहंकार को धारण कर लिया, यही जगत को धारण करना, जगत को धारण करना ये अहंकार को अपना मान लिया, ये जगत अपना पड़ते अहंकार हमारा है नहीं, हमारे अहंकार नहीं है। देखो सब संसार है परंतु जो नाम दायक है इसका नाम स्वर्गाश्रम, स्वर्गाश्रम कहीं नहीं मिलेगा, बीकानेर, बीकानेर कहीं नहीं मिलेगा, जोधपुर, जोधपुर मिलेगा नहीं कहीं भी, ये माना दृष्टि है। ऐसे मैं हूँ इसमें जो मैं बना है ये झूठा है, मैं हूँ ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति भगवान हो गया है, भगवान है अपरा परा है, मैं नहीं है। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, अहंकार नहीं, ममता नहीं, तो है जो नहीं कह सकता भगवान ने, अहंकार अगर हो तो नहीं कह सकता। निर्ममो निरहंकार शादी वाली स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म की स्थिति हुई, निर्ममो निरहंकार हुए तो मेरा मैं मेरा ये दो ये गलती, मैं और मेरा ये गलती है, बस मैं मेरा नहीं है, साक्षात परमात्मा है, मैं और मेरा नहीं, मैं और मेरा मान लिया यही गलती हुई, अहंकार का ध्यान मेरा मेरा विहाय कामान यह सर्वान पवान सर्वे निश्रिय निर्ममो निरहंकार से शादी होती है सती, अहंकार ममता है मैं और मेरा। संतों की वाणी में मैं मेरी का त्याग, त्याग क्या करो, मैं और मेरा ये त्याग करो, ये भूल से पकड़ा है मैं और मेरा, ये भूल से पकड़ी है जो छोड़ दी, बस ये भूल है जो छोड़ दी, ठीक ठिकाने बैठे हैं अच्छी तरह से, मैं और मेरा ही छोड़ दो, मैं और मेरा ही है, मैं निर्णय से तू हुआ यह हुआ वह होशियार हुआ, मैं तू यह और वह ऐसा चार हुआ, एक ही एक विचार हुआ है, मैं भी परमात्मा का स्वरूप, तू भी परमात्मा का स्वरूप, वह भी परमात्मा का स्वरूप, यह भी परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा स्वरूप हुआ। इस बार से परमात्मा ने स्वरूप में स्थित है, हम सदाई सदाई परमात्मा स्वरूप में है, केवल बैम था बैम, ये बैम मिटना, ये जो अपरा को मेरा माना है ना, ये बैम है, मैं और मेरा ठीक आया ध्यान में आपने साक्षात होना अब बराबर देखो स्वभाव भगवान का है स्वभाव है ये स्वभाव है ये जीव भी स्वभाव है भगवान का स्वभाव है भगवान का ही स्वभाव है प्रकृति को स्वभाव कहो आदत कहो मुहावरा कहो उसका स्वरूप कहो वही है भगवान ही है भगवान का स्वभाव है और है ही गुण दूसरी बात भगवान है भगवान का स्वभाव है हम मुसाफिर भी नहीं है मतलब भगवान का घर है ये भगवान का घर है भगवान का शरीर अपना स्वभाव अपना प्रकृति का स्वभाव अलग बात है वो आप इतने सुनते हो अपना प्रकृति के सिवाय कोई चीज बताओ आप अपना प्रकृति के सिवाय चीज बताओ सबको बात खुली बात पूछे बताओ अपना प्रकृति है कृष्ण पाप संहिरा पंचरथ ये आदम संहिरा ये पंचरथ दिया सब संसार भगवान के अपना प्रकृति के सिवाय कोई चीज आप बता नहीं सकते बताओ लाओ सूर भी बताओ क्या बताओ बताओ अपना प्रगति है और प्रगति जीव जीव मन में अपना प्रगति प्रगति भगवान का स्वरूप अपना स्वभाव आपका स्वरूप है ऐसे भगवान सभी केवल वैम है मेरा है धन मेरा है घर मेरा है यही बात यह शिरोल चीज है धन जितना संपत्ति वैभव घर जमीन जायदाद ये व्यक्तिगत है ही नहीं ध्यान देना ये व्यक्तिगत नहीं है इनको व्यक्तिगत मानता है ये होती है ये तो जो आज है आपको एक गुरु जी थे चेला थे गांव में भिक्षा करी बाहर निकले तो राजा के कोठे थे राजा की कोठी में चले गए तो एक कमरे में चेला जी बैठ गए एक गुरु जी बैठ गए और भजन करने लगे अच्छे काम चले अच्छे शाम के वक्त में राजा आए तो सिपाही ने कौन है तो कौन है साधु ने कहा साधु चेले ने बोला साधु लगाई निकलो बाजी साधु का काम है दूसरे घर पर कब्जा कर लेना साधु का काम है गुरु जी पाल कौन बोले अरे कौन है कौन बोले महाराज ये राजा आ रहे हैं उठ गया संसदीय आगे गया तो चेले ने कहा महाराज मार पड़ी मेरे को ये कुछ बन गया होगा तो कुछ बन गया होगा ये बना तो मैं कुछ नहीं बड़े बिना मार पड़ती ही नहीं मेरे को कहा कौन तो मैं कुछ नहीं बने मैं बड़ा ही नहीं कुछ तो हमारा राजा ने कोठी उठ मार पड़ी नहीं तेरे पूछा कौन तो क्या मैं साधु बन गया ये साधु बने तो मार पड़ी मैं साधु बन गया तो मार पड़ती कुछ नहीं बना हाथ ही लगा जो हाथ हो गए हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती साधु उठ गए कह मैं साधु हूँ साधु है कब्जा किया यहाँ साधु है साधु लगना है तो साधु बन गया साधु बन गया बड़े बिना मार पड़ते नहीं बड़े भी कुछ बड़े क्या है भगवान गए हैं भगवान का घर है भगवान ही है मार पड़ेगी। इस वास्ते बड़ो मत आप बड़ो मत बड़ो मत फिर मार पड़ेगी नहीं। हम तो ठाकुर जी के हैं बस बड़े क्या राम जी के हैं राम जी के पर आप प्रकृति है भगवान नहीं। प्रकृति भगवान का स्वभाव भगवान की आदत भगवान की आदत है हम है हम अलग कैसे हुए मारनी पड़ती फिर कभी उस पर जाओगे भाई बड़े फिर मारनी पड़ती चलो गए मेरे थप्पड़ भी गए कुछ पड़ गया कुछ पड़ गया तो बड़ो ठाकुर जी है ठाकुर जी स्वभाव है ठाकुर जी की आदत है ठाकुर जी आदत का नाम जीव आत्मा ठाकुर जी आदत नाम पांच भूत आठ प्रकट जी की आदत ठाकुर जी है। इस बार जब सारे सरल सब जगत भगवान सब जगह ईश्वर रूप है ईश्वर रूप सब जगह ईश्वर रूप है बताओ पांच तत्वों के सिवाय क्या है पांच तत्व भगवान जी अपना प्रकृति जीवा तो भगवानी परा प्रकृति तो भगवान ही हुए है स्वभाव आप स्वभाव अलग है घर बैठे सब अपने घर बैठे अब इनमें अपरा को देखे मेरी है बस ये गलती हुई मेरी तो मेरी रहेगी आपकी हुई नहीं आप पूछा राजा मेरा है पहले कौन रहे बाप रहते थे पहले ही दादा जी रहते थे पहले बूढ़े दादा जी रहेंगे बैठ रहे और पीछे कौन रहेंगे बेटा रहेगा पीछे कौन रहेगा पोता रहेगा तो आपका घर कैसे हुआ आपका घर कैसे हुआ बाप का घर है बेटे का घर है पोते का घर है बपोते का घर है आपका घर कैसे ये गलती गलती खास है पकड़ में आई आज समझ में आई गलती है गलती निकाल दो गलती निकालने सत्संग करना गलती निकले सत्संग से सत्संग अपना नहीं है ये संसार अपना नहीं शरीर अपना नहीं मन अपना नहीं बुद्धि अपनी नहीं अहंकार अपना नहीं ये तो भगवान की प्रकृति भगवान का है शरीर भगवान का मैं खुद ही भगवान का नहीं भगवान का अंश हूँ अभी अंश हूँ अंश एक भी होता है बस इतनी मौज की बात है आनंद की बात है अब तो आई मन में अरे वो सब जो है ही कोने में खास घर में बैठे कसरा जी कहते थे ये हमारा जन्म भाई भगवान ने पेट में है हम तो पेट में जन्म में जन्म तो पेट में मर जाओ जो है मारे जाओ जब आपकी तो मांग पूरी होगी आप समृद्ध हो गया आपकी मुसाफरी पूरी होगी जहाँ आप क्या सीखोगे मैं बैठे भगवान का मायने लेकिन जब तक हाल मांग मायने है थारे मायने सब निकालो कल बना क्यों जगह निकाल दो निकालना तो हाँ दायित्व भी तो नहीं लेकिन मांग है बट जिम्मेवारी भी है जब तक जिम्मेवारी पूरी नहीं करा मांग पूरी नहीं हुई जब तक मुसाफिर किया बात सच नहीं स्थिति तो आई नहीं अब आज की स्थिति आया है आज की जो स्थिति है आज की स्थिति झूठी है झूठी झूठी झूठी झूठी रहेगी क्या रहेगी नहीं रहेगी पहले ठीक है आज के साधन साधन तो वर्तमान से चलू नहीं नहीं वर्तमान में परमात्मा है परमात्मा में संसार है नहीं वर्तमान में तो संसार है ही नहीं भगवान ही है वर्तमान में के लिए तो साधक तो है वो नहीं परमात्मा ही है परमात्मा तो बस आप कैसे को हरेक की स्थिति थोड़ी है आई है हरेक की स्थिति आई है हरेक नहीं सबकी स्थिति है ये शरीर मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है कुछ नहीं है जी आज क्योंकि है ना मूल मूल निकल गई बहुत बढ़िया प्रवचन आज जो बात आई है ना हाँ है ही भगवान सारो संसार भगवान को रचेड़ो है फिर साधन का ही है बोल लेनो देनो का ही है साधन केवल अपरा प्रकृति अपनी मानी है। या भूल है हो भगवान को सामान रूपी पे कब्जो आप कर लियो इसी और सारो सामान भी आप रो है मरने के बाद बेटे रो है आप समझ आप बाप रहो आप रो करना है आपकी कोई चीज थी नहीं जी ये तो सत्संग से हो गया कि ये जीव जो है ईश्वर का अंश है वेद से संत से शास्त्र से और ईश्वर का अंश होते हुए भी इसमें बुद्धि भी है पशु पक्षी बुद्धि नहीं है फिर इस मनुष्य की इतनी पतन और गिरावट क्यों हो रही है और क्यों हो गई है पतन है ही कौन गिरावट है ही कौन पतन कहाँ है पतन है ही नहीं केवल अपना परिणति अपना मानना है इतनी गलती हुई है गलती रिकॉर्ड उसको अपनी मान ली संसार की चीज है आप बताओ सच्चे सुन लो भाई सब ध्यान देंगे सुनो मेरी बात हो क्या आप अपने घर को मानते हैं उस अपने घर को साथ में रखेंगे क्या रख सकते हैं परिवार को अपने साथ रख सकते हैं है क्या ताकत बोलो कोई बोलो जिसको अपना मानते हो वो अपने साथ रख सकते हो अथवा उनके साथ रह सकते हो क्या बताओ कोई बताओ तुम क्या होंगे बताओ नहीं रख सकते अपने कहा है ये गलती यही कर दो अपने अपने साथ रख नहीं सकते उनके साथ आप नहीं रह सकते उनको अपने पास नहीं रख सकते नहीं रख सकते आप ही व्यक्ति को देखो अपनी है ही नहीं अपने नहीं है उसको अपने माना एक गलती ये गलती को मिटा दो बस सब ठीक हो गया एकदम ठीक जो अपनी चीज मानते हो उन चीज के साथ आप रह सकते हो क्या आपके साथ वो रह सकते है क्या नहीं रह सकते अपनी कैसे हुई बताओ शाम में पूछो सायंकाल में पूछूंगा पूछा खूब पूछा अच्छी तरह से पहली बात ये तो मान लो कि इन चीजों को साथ आप रख सकते हो क्या आपके आप इनके साथ रह सकते हो क्या इस बात को मान लो किसी की हिम्मत तो करो आपकी है तो आपकी चीज वो दूसरा कैसे ले सकता है तो आपकी चीज है तो आप इनके साथ रह सकते हो इनको अपना साथ रख सकते हो क्या तो आप कैसे हुआ आप गई ठाकुर जी का ठाकुर जी का अपना नहीं है अपना मानना एक गलती है गलती का सुधार करना है सत्संग करने का गलती का सुधार करना और कुछ करना मुझे गलती गलती बात नहीं हमारी है नहीं ठाकुर जी के सब सब जी ठाकुर जी हमने ठाकुर जी सब जी ठाकुर जी अपने साथ आप रख सकते हो अथवा इनके साथ आप रह सकते हो ये बताओ इनको साथ में रह सकते हैं ना हमारे पास ये रह सकते सीधी सादी बात है सरल बात अब कीर्तन सुनाओ भाई 11 मिनट आ गया 12 हो गया 11 देखा देख देख 12 हो गया तो 11 मिनट को रख नहीं सकते 11 देखा दूध देख नहीं पा रहे हो ग्यारह मिनट में लगे दिस गए, पहला देखा जब ग्यारह दोबारा देखी दोबारा तो मिनट भी रख नहीं सकते, मिनट भी रख नहीं सकते अपने पास, क्या प्रभाव बताओ। मैं गया ग्यारह, उनमें ग्यारह थे, दोबारा देखे दोबारा बोला ग्यारह तो दोबारा हो गया, दोबारा देखा दोबारा अपने पास ग्यारह मिनट, एक मिनट भी रहता तो सुता नहीं अपने पास देगा। अभी देखा ग्यारह रहा, दूध देखा दोबारा तेरा तेरा बोल रहा अपने पास रहता ही अपने ग्यारह मिनट हमारा आया था, हमें ग्यारह मिनट रहना चाहिए, ग्यारह नहीं रहा तो बारह बारह अब देखे तो तेरा देखो बारह भी गया तेरा भी जाता है ज्यादा है तेरे हमारी कोई चीज है ही नहीं, हम कहते हैं क्या रहे हम देखे तो मारे है मारो तेरे हेलो सब तो गया देख लो सब तो है नहीं देखता है नहीं देखता है मैं ग्यारह गया तो देखे तो मारा अब देखो सब तो राम राम राम राम अपने चीज कोई है ही नहीं शब्द में। अब राम जी राम लो, सच राम जी राम है बोला।